Kaixo, arratsaldeon, gaztainotik hausnarketa bat konfinamendu honi buruz. Ba, hirugarren astean gaude eta nik pertsonalki buelta asko ematen ari naiz azken bolada hontan aurrak eta konfinamendua edo teknokonfinamendua. Bi gai hoiek, ez? Asko arduratzen dit nola hasiera-hasieratik hartu diren neurrien artean ez garen neurri batzuk hartzen ari aurren beharrak modu egoki osasuntsu batean asetzeko, ez? Neretzako aurren beharrei adi egotea benetan klabe potente bat da gizarte sano, libre eta sortzaile bat eraikitzeko. Aurren beharrei adi egoteak gauza asko esan nahi du. Niretzako importanteena entzuten jakitea. Eta entzuten jakitea ez da txorakeri bat, egia esan. Hortara jotzen badegu ere, ni ikusten ari naiz, berriro ere betetzen ari garela denbora tarte hoiek, ez? Berriro ere aurrei galdetu gabe zer dan momentu hauetan behar dutena, ez? Aspektu emozionaletatik hasita, beste hainbat eremuetaraino, ez? Benetan uste dut beharrezkoa dela modu inklusibo batean pentsatzea ze beharrak dauzkagun, eta bakoitza bere etxetan sartuta gaude, bai, baino berriro ere modu empatiko batean jarri behar dugu pentsatzen ze egoera anitzak emango diren gaur egun, ez? Ze zailtasunak ematen diren hainbat etxeetan, bai, egunerokotasunari aurre egiteko modu hauetan, hau da, denak etxean egonda, batzuk arazo ekonomiko larriekin, besteak osasun ekonomiko larriekin, beste batzuk harremanei dagozkion arazoekin, eta beste hainbat, ez? Eta hartu diren neurriak oso orokorrak dira badakigu, osasunetik hasita, ez? Ez da kontutan hartzen badaudela, adibidez, hainbat estilo osasunari aurre egiteko, eta bueno, da dominantea, ez? Eta hezkuntzarekin berdin gertatzen dela iruditzen zait, ez? Aurrak behar dutena modu orokor baten tratatzen da, ez? Etxeko lanak, entretenimendu pixka bat, kirol pixka bat, lan plastiko edo sortzaile pixka bat, eta azaletik, ez? Eta nik uste dut auzo bezala, gaitasuna daukagula xirrikitu horietan sartzeko eta ikusteko ea guk auzoan bertan ze planteatu dezakegun, ez? Egia da oso zaila dela. Gai hauek lantzeko oso importantea delako berriro ere kontaktua, ez? Eta aurrez aurre egotea, iritzia partekatzea eta bar, eta oraintxe bertan dauzkagun medioak teknologikoak dira. Zailtasun asko eragiten dituzte eta komunikazioa ez dute errazten. Dena den, guk ez dugu esperantza galtzen eta resistenteak garenez, hortxe saiatzen ari gara ea ze beharra dauden identifikatzen eta ze aukera dauzkagun, ez? Hainbat lekutan kontsulta egin dugu eta administrazio desberdinetan, eta erantzuna oso antzekoa da, ez? Berriro ere azalekoa, ez? Dekretuak esaten du, gobernuak esaten du, ezin dela. Oso ondo, hori dana badakigu, ez? Baina beti ere legeak badauzka xirrikituak. Eta nik uste dute momentua dela xirrikitu horietara joateko. Nik hausnarketa bat planteatu nahi nun gaur, ez? Eta da, hori, berriro ere bi plano elkar topatzen direla, ez? Alde batetik nik uste dut egoera honek aukera bat ematen digula gelditzeko eta erreparatzeko, erreparatzeko hainbat kontu, ez? Baina hortarako ere baldintzak behar ditugu, erreparaketa hori ondo egiteko, ez? Gelditze hortan, utxune bat sortzen da, eta utxune hori bete dezakegu guk gure modura sorkuntza edo sormenetik, edo bete daiteke kanpotik datozen proposamenetik, ez? Momentu hauetan kanpotik datozen proposamenekin betetzen ari dala uste dut. Osea, eta teknologiak pixu gehiegi hartzen ari dala uste dut, eta oso sibilinoa izaten ari dala teknologiaren sartze hori, baina bai helduak lanean gaudenak etxean, nik neuk sufritzen ari naiz olako batean master bat egin behar dudala modu digitaletan lana egiteko, eta resistitzen ari naiz, eta adibidez egin behar ditudan irudi guztiak ordenadorez egin barean eskuz egiten ari naiz, nahita momentu hauetan uste dudalako oso importantea dela oreka bat mantentzea, ez? Bilerak egiten ari gara online, arazoak kudeatzen ari gara online, beste harremantzeko modu batzuk sortzen ari dira, ba, medioak berak modu horiek ahalbideratzen ditulako, ez? Oso zaila da, adibidez, harreman, laneko harreman horizontalak mantentzea, uste dut, bueno, bintzat, niri gertatzen ari zait horrelako zerbait. Eta aurrak eskolako lanekin eta bar, berdin, ari dira ordu gehiago pasatzen ordenadorearen aurrean, ari dira adibidez azterketak egiten ordenadorez online, eta ari dira opariak egiten online, eta bar, bale, oso ondo iruditzen zait. Baina oreka bat mantentzea oso importantea iruditzen zait. Orduan, konturatzen badea, kirola ere online egiten ari dira, eta eskulanak online. Eta orduan, aloro pixkat ibili behar dugula honekin iruditzen zait. Berriro ere, sorkuntza fisiko, artistikoa versus sorkuntza digitala edo industriala. Neretzat sorkuntza esatea edo komunikazio esatea berdina da, edo harremanak. Hau da, nola ari gara sortzen, nola ari gara komunikatzen, nola ari gara harremantzen. Eta momentu hauetan, gero eta gehiago ari gara sortzen, komunikatzen eta harremantzen teknologikoki. Aloro honekin, benetan, kalera ateratzea, arnasa hartzea, lurra ikutzea, lore bat ikutzea, utxune edo isilune batean egotea eta ideia bat etortzea, ez da tontakeri bat. Eta hori dana, virus marabilloso honek eragiten duen kontu bat ere badala uste dut. Nik benetan behin jarriro pentsatzen ari naiz, hau dana pasatzen denean nola berriro topatuko garen edo elkartuko garen. Nik pertsonalki telefona erre nahi dut, WhatsAppa erre, Telegram, nahi dut, hori da nere iritzia, baina oso arduratuta nago, nola batez ere ez dan guzti hontaz hitz egiten, eta nik uste dut herri osasuntxu sortzaile eta libre batek aurren beharrak entzun eta setu behar ditula, eta hori egiten duen herri, auzo, gune, familia batek benetan klabe importanteak bilatzen ditula ere garapen iraunkor osasuntxu baterako. Aurrak esaten detenean, aurrak umeak baino gehiago esan nahi dut, baino aurrak bai datoz eta daude beste klabe batzutan jolasteko prest daude, gu baino gehiago, amesteko prest, eta badaukate uniberso bat oso importantea, emozionala eta razionala. Eta etxean dauzkagu entretenituak gehienetan. Orduan, nik auzotik hausnarketa hau bota nahi nun. Berotasunean eta filtrorik gabe. Besarkada bat maitasunetik mentxe, auzotik.